Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 października, jest 15. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip zapraszamy na serwis. A w tym serwisie oficjalne otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich. Ostatnie pożegnanie ofiar eksplozji w katowickiej kamienicy. I dwugłos w sprawie kranówki. Możemy spokojnie pić wodę kranową. Mówią specjaliści, ale nie wszystkich to przekonuje. Nawet się czasami zastanawiam, czy by nie napić się z kranu, ale wycofuję się. Muzeum Historii Żydów Polskich już otwarte, dokładniej wielka stała wystawa zajmująca 4000 metrów kwadratowych i poświęcona 1000 lat historii Żydów w Polsce. Otwierali ją razem prezydenci Polski i Izraela. Bronisław Komorowski podkreślał, jak ważne to miejsce. Ma szansę przywrócić odpowiednie proporcje, przywrócić pamięć o żydowskim życiu w Polsce obok pamięci o śmierci i cierpieniu. Ma ono także być, zdaniem prezydenta, miejscem mądrego dialogu. Prezydent Izraela, Reuven Rivlin, podkreślał, że to nie jest muzeum zagłady, to muzeum życia. W Katowicach ostatnie pożegnanie rodziny Kmiecików, która zginęła w wybuchu kamienicy. Teraz trwają uroczystości na cmentarzu, które mają prywatny charakter. Wcześniej w katedrze odprawiono mszę za małżeństwo dziennikarzy i ich dwuletniego syna. Tak Dariusza Kmiecika wspominał jego brat. Żyłeś pracą i poświęcałeś jej całe życie, ale zawsze znajdowałeś czas dla swojej rodziny. Zawsze, gdy miałem problem czy jakąś sprawę, wiedziałem, że odbierzesz, doradzisz, uspokoisz, pomożesz. Dzisiaj zostawiłeś mnie i rodziców, pozostawiając wielką ranę i pustkę w sercach. Już nie będzie tak jak kiedyś. Śląscy dziennikarze zostali pośmiertnie odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi. Uhonorowano ich m.in. za osiągnięcia zawodowe i wyjątkową wrażliwość społeczną w pracy reporterskiej, mówiła Joanna Trzaskawieczorek z Kancelarii Prezydenta. W tożsamość obojga bardzo silnie wpisany był Śląsk i śląskość. Uważna troska o tę małą ojczyznę. Jednak nie tylko przez to, jakie tematy podejmowali, stali się ważni i bliscy widzom, ale także przez to, jacy sami byli. Dziennikarze i ich syn zginęli w czwartek w wybuchu gazu w kamienicy w centrum Katowic. 5 osób trafiło do szpitali, stan jednej nadal jest ciężki. Pożar w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie. Strażacy ewakuowali wszystkich uczniów, informuje kapitan Arkadiusz Makowski ze Straży Pożarnej w Łodzi. Najprawdopodobniej pożar powstał w wyniku źle przeprowadzonych prac dekarskich. Z budynku szkoły ewakuowano około 800 osób, na szczęście nikt nie został poszkodowany. W akcji gaśniczej bierze udział kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Spełnia wyśrubowane normy, jest zdrowa i bywa, że bogatsza w składniki mineralne niż ta w butelkach. Chodzi o kranówkę. Dziś podczas Kongresu Wodociągowców Polskich eksperci przekonywali do jej picia, jednak nie wszyscy wierzą w ich zapewnienia. Nawet się czasami zastanawiam, czy by nie napić się z kranu, ale wycofuję się. Możemy spokojnie pić wodę kranową. Profesor Jerzy Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Polsce chyba w większości kranów płynie woda lepsza niż niektóra w butelkach. Ma lepszą zawartość składników mineralnych niż te sprzedawane za duże pieniądze. W tych blokach, które powstały w latach 80. Klara Ramszatkiewicz, przedstawicielka polskich wodociągów przy Unii Europejskiej. To był najgorszy czas w ogóle budownictwa w Polsce. Z najgorszych materiałów, z azbestocementu, który przecież jest szkodliwy. Te piony powinny już być dawno wymienione. Woda z kranu w moim rodzinnym mieście jest nieporównywalna z żadną inną wodą. Tak smaczna jest podobno woda w Lęborku, a więcej o kranówce w naszej popołudniowej audycji. Z założenia są tanie, bo na wiele potraw dostają dotacje, ale tylko na te bezmięsne. A wystarczy na przykład choćby odrobina skwarek do pierogów, a już bary mleczne tracą dotacje na takie dania. Właściciele barów skarżą się, że nigdzie w przepisach nie ma o tym mowy wprost, a urzędnicy interpretują przepisy jak chcą. Bary mleczne więc bankrutują, bo bez dotacji trudno je utrzymać, mimo że klientów nie brakuje. Jeżeli bywam na mieście, nie mam czasu wrócić do domu na obiad, to owszem, bo są tanie i smaczne potrawy. Właściciel baru mlecznego. Weźmy przykład pierogów ruskich. Pierogi ruskie składają się z mąki, ziemniaków, białego sera, cebuli. Jeżeli dodaję do niego masło, mam do tego wyrobu dotację. Jeżeli dodaję skwarków, nie mam dotacji. Dotacje są udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mirosław Kucharczyk, rzecznik Izby Skarbowej w Warszawie. I mamy w tej chwili obowiązujące rozporządzenie ministra finansów, zgodnie z którym jest wskazanych aktualnie 73 pozycje i rzeczywiście nie znajdujemy tutaj mięsa. Dlaczego mięso nie? Zapewne też tutaj chodzi, już ja mogę tak domniemywać, o ich cenę, tak, że towary, które są niemięsne, będą tańsze. Żeby danie było dofinansowane, musi być przygotowane tylko i wyłącznie z produktów z tej listy. Jeśli będzie produkt spoza listy, dotacji nie będzie. A temat, którym zajęła się Izabela Woźniak, wróci jeszcze. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy.

take the money? Why don't you, honey? Blindness. Yeah. Love is blindness. I'm so sick of it. I don't want to see you. Why don't you just take the knife? Wrap it all around me. Now. Oh, oh, blindness. Oh, blindness. Oh, I'm too numb to feel. Yeah. Blow out the candle. Aleksandra napisała, że zrobiła głośniej w swoim odbiorniku, czyli nie jest hejterką naszą. Albo jeszcze nie. Dzisiaj z niepokojem będę patrzeć na zegar, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy już pan mnie nie lubi. Ale na razie przeczuwam, że jest wszystko w porządku. Jest, jest. Już po pierwszych dźwiękach powiedziałem, przyznam się, Aniu, chyba ci się płyty pomyliły. Chciałam jeszcze dodać, że to składanka jest to, z czego słuchaliśmy, więc mogły mi się jeszcze piosenki już na płycie pomylić, ale nie, tak miało być. Jack White miał rozpocząć dzisiejszą audycję. No dobrze. Temat podamy zaraz, tylko jak zwykle 71335 SMS-y man@polskieradio.pl to mail, no i 22. Ile trójek? 7. Dobrze. Temat audycji, kto powie, jaki kto jest? Wymyślił? Kto wymyślił. On jest trochę mętny, ale dzięki temu była spora dowolność w doborze płyt. Mianowicie zaproponowałem i zostało to zaakceptowane przez Anię nadawanie płyt czy piosenek wykonawców, którzy byli materiałem do wielkiej akcji plotkarskiej albo tabloidy szalały na ich punkcie. No tacy właśnie, którzy budzili emocje tych brukowych pism. O. To ja wyjaśnię. Zaczęłam z mojego podwórka. Oczywiście Jack White nigdy nie będzie bohaterem tabloidów i prasy sprzedawanej w milionowym nakładzie. Ale jednak. Właśnie. Zaczęło się niewinnie, bo o tym zresztą już w tonacji kiedyś mówiliśmy o tym, że długo utrzymywał, że druga połowa duetu White Stripes, czyli Meg White, to jest jego siostra, jak się później okazało, żona. No i wydawało się, że zawsze ta nutka jakiejś tajemnicy, kontrowersji, plotki gdzieś będzie w powietrzu i tyle. Tymczasem okazało się, że Jack White, mimo tego, że tak utalentowany artysta i tak spokojnie spełniający się medialnie tylko swoją twórczością, nie potrzebuje niczego innego, żeby w tych mediach istnieć, ma na koncie szereg jakichś często zupełnie niepotrzebnych medialnych sytuacji, począwszy od jakichś przedziwnych bujek, nie do końca zasadnych oskarżeń pod kątem i pod adresem innych muzyków, innych wykonawców. Wreszcie przez przedziwne drugie małżeństwo, zakończone wzorowo, bo zaproszeniem na rozwodową imprezę, tylko po to, żeby parę miesięcy później okazało się, że państwo walczą w sądzie. No i witamy w XXI wieku. Jeden z brukowców dotarł w ogóle do wszystkich papierów rozwodowych. Wtedy zaczęło się to wielkie pranie brudów. No i tak właśnie przygotowując się do audycji, zaskoczyło mnie to, że w takiej niszy, bo jednak Jack White to nie jest to największe multiplatynowe nazwisko i nie z taką muzyką kojarzymy te wielkie skandale. Ale jest sporawę jednak. Sporawę, to proszę, znalazł się taki, który naprawdę już tego sobie na koncie przez te wszystkie lata nazbierał. Nagrabił sobie Jack White. No czyli tu wszystko jest zaliczone i dobry wybór, również muzycznie. Jeśli chodzi o moją pierwszą piosenkę, to muzycznie mogą być wątpliwości, czy to jest dzieło najwyższych lotów, ale osoba była kontrowersyjna dość i tak jak ustaliliśmy za nią, to do państwa taki komunikat kieruję, że raczej nie będziemy opowiadali o skandalach dotyczących spraw bardzo niemoralnych, brudnych i tak dalej, i tak dalej. To odrzucamy. Natomiast w przypadku tej pani krążyły wokół niej takie niejasne opinie co do jej płci. Mm-hmm. Ona występowała oczywiście jako kobieta i takie miała imię i wszystko było bardzo kobiece. No trochę miała może niski głos, co mogło powodować niepokoje tych poszukujących sensacji. Ja nie wiem, czy to zostało kiedykolwiek ostatecznie wyjaśnione, czy ona przeszła jakąś transformację, czy miała tylko skłonności do takiego trochę niższym głosem występowania. W każdym razie uznałem to za wystarczające, aby przypomnieć Amandę Lear. Give a bit of blue to me, and I'll give a bit of blue to you. piosenka może nie najwyższych lotów, ale przykleja się do gdzieś kawałka głowy i potem człowiek to mimowolnie nuci, a poza tym powróciła w reklamie jakiejś i to świadczy o tym, że do tych spraw się nadaje. To tyle ode mnie na razie. Moja kolej. To teraz zespołowo. To właściwie nie jednostka była tutaj źródłem plotek, tylko cały zespół. Dobrze. Tak. Tak. Przypominam, że możesz używać zastępcy, bo to możesz mieć formacja na przykład. Mhm. Bo ambitniejsi redaktorzy mówią formacja. Bo nieambitni mówią na przykład, ale nie, tacy fajni mówią na przykład kapela. Kapela, ale to jest tak potocznie. Skład. Tak. O, skład. O, skład, tak. No, to teraz będzie o składzie. Skład, który przygotował ten projekt. Projekt, obowiązkowo projekt, oczywiście. No, to był projekt na dużą skalę. Rok 1993, Songs of Faith and Devotion, płyta zespołu Depeche Mode. Depeszowcy się cieszą z przedmiernika bardzo. A ja nie często zaspokajam ich umiłowanie muzyczne, natomiast to jest płyta, która niezwykle się udała, ale powstawała w okolicznościach, jakich pewnie nigdy, nawet te wszystkie platynowe płyty i status albumu ważnego, świetnego, nigdy jakoś nie ukoją. To właściwie jest historia podwójna. Po pierwsze, sesji nagraniowych, kiedy członkowie zespołu nie rozmawiali z sobą, kiedy już w grę wchodziły ciężkie narkotyki, zespół na granicy rozpadu, kryzys twórczy i tak dalej. To wszystko przerabialiśmy, ale przerabialiśmy, mam na myśli, że często płyty, które są nagrywane po sukcesie płyty poprzedniej, powstają właśnie w takiej atmosferze dużego napięcia i wielu wykonawców traktuje ten proces twórczy w studiu jako przekleństwo, więc to już jest połowa historii, ale prawdziwym źródłem informacji, które zapełniały wtedy prasę muzyczną, która wtedy jeszcze wyglądała trochę inaczej niż dzisiaj i było gdzie pisać takie rzeczy, dzisiaj pewnie przejąłby to internet, to była trasa Devotional Tour, która nastąpiła po tej płycie. I to była trasa, która w pewnym momencie, ogromna, wymagała już zatrudnienia terapeuty na potrzeby zespołu podróżującego oczywiście różnymi limuzynami. Ale jeden różnymi... terapeuta do całego składu? Tak, psychiatra koncertowy, tak. No, to właśnie czytam w książeczce. Mógł tego nie wytrzymać. Znaczy, miejmy nadzieję, że był fanem, bo jeśli nie, to co wieczór słyszeć kilkadziesiąt piosenek zespołu Depeche Mode, to... No, mógł nie dojechać do końca trasy. No, trasa o mało co nie została przerwana zresztą, bo Dave Gahan, czyli wokalista zespołu, miał już wtedy niezwykle poważne problemy z sobą i z nałogiem. I tu już jakby wchodzimy na taki grunt, o którym nie chcę rozmawiać, bo tam rzeczywiście były już rzeczy mroczno-ostateczne. I to rzeczywiście jest niezwykle intensywny emocjonalnie moment w karierze tego zespołu. No i tak to czasem bywa, że z takich rzeczy wychodzą no, tak świetne piosenki. Shines. wszystkim to. Oczywiście, że mi już wystarczy tego Depeche Mode. Na trasę to nie. Nie pojechałby pan? Nie. To napisał jeden słuchacz, że gdyby on był terapeutą Depeche Mode, to po tej trasie sam by musiał na terapię się udać. No ale są i wrogowie, i są fani, wiadomo, doceniamy to. Skoro mówimy o gwiazdach, które są źródłem czy powodem najróżniejszych plotek, to nie mogłem ominąć tego nazwiska, tak mówię zagadkowo, Ania pewnie już podejrzała płytę, bo to jest spore osiągnięcie, żeby tyle lat po odejściu z tego świata wciąż funkcjonować w świadomości czytelników tabloidów różnych, bo co i raz, że użyję takiego niezbyt eleganckiego sformułowania, pojawia się wiadomość, że on jednak żyje. Tell you once again, song of her. Oh. Have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling, I'm telling you now. Telling you now. Have I told? I'm sleeping, every dream, my dream is you, somehow. Have I told you why the nights are long when you're not with me? Well, darling, I'm telling you now, my heart would break. I'm no good without you, anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling you now. Telling you now. My heart. Oczywiście pojawiła się już na naszym ekranie informacja, on jednak żyje. Czy nie są tacy, którzy może wierzą? Może nas słucha nawet. Może nas słucha. Nie wiem, czy to jest za sprawą mediów, które tak wykreowały Elvisa, ale ten człowiek coś miał w sobie niesamowitego zupełnie. Przynajmniej jako wykonawca. Od dzisiaj jestem wiernym fanem pani gustu muzycznego. Dziękuję za Depeche Mode. Mariusz. Panie Wojtku, nie znam adresu pani Ani, więc przekazuję ci, żebyś wiedziała, że uwielbienie nadeszło. To tak, ja lubię równowagę w tym duecie. Ja teraz poproszę na mój adres mailowy jakiś wyraz miłości dla redaktora. Przestań! Ja przekażę z przyjemnością. Tam to było spontaniczne, a twoje już będzie sztuczne, wywołane. Nie rób tak. Ojej. Nie już powiedziałam, już teraz tego nie cofam. Nie wycofam. Ale jak coś przyjdzie, to panu przekażę, panie Wojtku. Na razie to, co panu przekazałam, to już... No przeczytaj to. Ale to, co przyszło, mam przeczytać? Tak. Nie, no bo dostajemy różne od państwa maile i smsy. Ale to bardzo krótkie i takie do rzeczy, bym powiedział. Tak, w punkt właściwie. Pan Maciej już nawet nie wypełnił swojego maila do mnie treścią, tylko w tytule napisał: jesteście beznadziejni. No trudno. No więc... Ale jeszcze będziemy z pół godziny na antenie, musi wytrzymać. Czas na kolejny utwór w tej beznadziejnej audycji. To nie wysiliłam się teraz specjalnie, no ale jak można po tylu dekadach funkcjonowania na rynku nie wspomnieć o The Rolling Stones? No ciekawe, jak można nie wspomnieć. No jak można. Ale dzisiaj ty będziesz miała rzeszę zupełnie nowych fanów. Ale ja coś zrobię i popsuję to, na pewno. No tak, myślę, że tak, ale na razie ciesz się przez chwilę tym, więc co dobrego robisz. Ze szczególnym wyróżnieniem legendarnego skąpstwa i przebiegłości finansowej Micka Jaggera, wybierając z dziesiątek plotek na ich temat i najróżniejszych, wybrałam sobie dzisiaj te, ale to naprawdę można wybierać i przebierać. No, a mogę się podłączyć? Ale oczywiście. Bo ja chciałem, ale to, żeby nie było za dużo o tym samym, to wybrałem Keitha Richardsa, ponieważ choćby ta informacja, że on co pewien czas dokonuje całkowitej transfuzji krwi, wymienia ją, żeby te różne brudy wypłukać, to jest też niezły numer. A to w ogóle można i o różnych częściach ciała mówić, i o relacjach wewnątrz grupy, że już o kobietach nawet nie... I mężczyzna. I o kobietach młodych bardzo, zbyt młodych nawet, i tak dalej, i tak dalej. Całą audycję i to nie jedną moglibyśmy poświęcić. Ale zagram. A co pan chciał zagrać, panie Wojtku? Ja to chciałem Keitha Richardsa, ale jak masz Stonesów, to nie będą Stonesi. To jest moja ostatnia, tak naprawdę ukochana płyta Stonesów, czyli Steel Wheels. To z niej będzie. tak jak przypuszczałem, dzisiaj w audycji głównie będą wielcy występować, no bo o maluczki się nie plotkuje za bardzo. Tak. Czyli to wiadomo, napisał Elvis do nas, że słucha audycji, czyli jednak... Ale czas, który spędził w ukryciu, postanowił przez ten czas nauczyć się języków obcych, jak widzę, bo pozdrawiam i słucham napisane... No, no teraz jak ma Google tłumacza, to przecież kliknął tylko i samo mu się przetłumaczyło. Ale są polskie literki? Nie ma. Pozdrawiam. A wsłucham? Słucham. Elvis wie, co robi. Okej, skoro o wielkich i było o Elvisie, który nadal żyje, no to wszyscy państwo chyba rozumieją, że musi być teraz piosenka tego, którego uśmiercono, mimo że on wcale nie miał ochoty na zejście z tego świata i do dziś na tym świecie istnieje, koncertuje, fantastycznie sobie daje radę, ale był czas, kiedy wszystkie znaki odkryte przez poszukiwaczy tychże świadczyły o tym, że Paula McCartneya między nami już nie ma. Oh, Gacek teraz się wypowie. Muszę się wypowiedzieć zwięźle, ponieważ to nie jest długa piosenka, więc nie lubię mówić dłużej niż utwór, który... Choć się zdarzało. Złośliwy śmiech, tak. Czyli ten moment krytyczny o 15.46 nadchodzi. Nie, na razie piosenki bardzo przyjemne. Nie ma awantur, państwo może się nawet zawiedli. Teraz będzie delikatniej. Ale za to będzie dwa razy na temat. I jeszcze krótko do tego. Bo i autor, skandalista, Serge Gainsbourg, wykonawczyni jego utworu też nabroiła i ciągle jeszcze jakiś tam duch niespokojny, mam wrażenie, się w niej tli, czyli Karla Bruni. No to nie mogę protestować, bo i lubię oboje i krótka tylko tak piosenka. Szybciutko, panie Wojtku, właśnie, bo już mówimy tyle, ile ma ta piosenka, tak. No, nothing but my best, not good enough for you. Cause nothing much is still too much to few. Remember to forget, pretend you never knew. To be the best, don't leave a clue. No, nothing but the best was not enough for you. You wouldn't buy my pretty lie was true. Bad acting at the curtain fall is nothing new. Those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. No, nothing but the best and nothing less will do. It's more or less the loneliness I knew. But you had me marked, initials black and blue. Those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose. No przyjemne, no tak martwię się nawet, że nie mogę się przyczepić do niczego dzisiaj. Było trochę skandali w Britpopie, ale tak... No, były. No ja myślę, że to były takie, że oni się starali. Nie, niektóre to się nawet na antenę nie nadają, panie Wojtku. Potem panu opowiem. Wiadomo. Znaczy, nie będzie pan chciał słuchać, ale... Jeżeli nie przyzwoite, to nie chcę słuchać. Nie, przyzwoite, ale i tak nie będzie pan chciał słuchać. Tak, no dobrze, skoro wiesz. Bo właściwie wychodzi na to, że zakończymy teraz moim wyborem. Takim pana i pół. Ja też myślałam, czy nie tak? przynieść. Tak, tak naprawdę? To mnie zaskoczyłaś. Myślałem, że się żachniesz i wiesz, ojej. No bo Elton John to przez pewien czas był wykonawca, którego niezwykle ceniłem, szczególnie w tym jego złotym okresie z czasów tam powiedzmy przed Goodbye Yellow Brick Road, włącznie zresztą z tą płytą, ale to, co on zdążył narozrabiać, i nie chodzi tu wcale o jego orientację seksualną, ale o najróżniejsze rzeczy. O to, ile wydaje na kwiaty. Ile wydaje na kwiaty. Jakie okulary sobie zamówił na kolejną sesję zdjęciową. Jaki strój nieprawdopodobny. O tak. Jaka awantura straszliwa w Los Angeles, ta demolka jakiejś niesłychanej willi po koncercie. On teraz wygląda na nobliwego, bardzo... Ale jeszcze czasem potrafi jakiś uszczypliwy mocno komentarz, który... Tak. No więc on chyba byłby takim dobrym wyborem. Mam jeszcze czas, czy już nie? Jeszcze kilka sekund, panie Bo Wojtku. Bo wybrałem piosenkę z tamtego okresu, o której wydawało mi się zapomniałem, a ona się moim zdaniem doskonale broni również i dzisiaj. To takim nieskandalicznym wyborem kończymy tę dzisiejszą. Kończymy. Anna Gacek, dziękuję państwu. Wojciech Mann też państwu dziękuję. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. can see very well. There's a boat on the reef with a broken back, and I can see it very well. There's a joke in the noise very well. It's one of those that I told you long ago. Tear my world out my mind, and don't you know? Once a fool had a good part in the play. If it's so, would I still be here today? It's quite peculiar in a funny sort of way. They think it's very funny, everything I say. Get a load of him, he's so insane. You better get your coat, dear. It looks like rain. Well, come again next Thursday afternoon. The in-laws hope I'll see you very soon. But is it in your conscience that you're after? Another glimpse of a madman across the